خراسان میں کوئی لوگ رکھے ہیں؟ کسی کو یاد ہے یہ والا؟ آج کی تعلیم، آج کی تعلیم میں آیا تھا یہ خراسان کے لوگوں کا آیا تھا. اچھا سب ہماری آج کی تعلیم ہوتی ہے نا تو پڑھتے ہیں اس کو، اثر کو ہوتی ہے. آج پڑھا تھا آپ نے؟ ابو عبداللہ صاحب نے پڑھا تھا آج. ماشاء اللہ جی. تو یہ کیا بات ہے؟ کچھ لوگ خراسان میں رہتے ہیں لیکن وہ کعبہ کے اندر طواف کرنے والوں سے زیادہ افضل ہیں اس طرح کے الفاظ. ہاں نا وہ ایک رہتے خراسان میں دل ان کا کعبہ کے پاس ہے، وہ ایسا ہے نا. وہ تو ٹھیک ہے، وہ رہتے کعبہ کے پاس ہے اور دل ان کا رہتا ہوتا ہے گاؤں میں ہوتا ہے. پھر یہ رشتہ آتا کہ کچھ لوگوں کے پیچھے کعبہ جاتا ہے یا اس طرح کے بھی الفاظ تھے لیکن وہ خراسان کی بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا کہ بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے مکہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے قریب ہیں جو طواف کر رہے ہیں. بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا کہ بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے مکہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے قریب ہیں جو طواف کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے. وہ تو خراسان والوں کے لیے نہیں کہا ہوا نا. جی تو بیان اس طرح تھا پورا جی، تھوڑا سا بیان آپ سے بدل گیا تھا. میسج آپ کو پہنچ گیا احمد صاحب؟ اس آدمی کے نام پر رسالہ بھیجنا ہے، اس دفعہ کا رسالہ جو ہے نا اس پتے پر بھیجنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. اسی مضمون پر تو دو جمعے میں نے بیان کیا ہے نا جی، جمعے کا بیان، دونوں جمعے کے بیان اسی مضمون پر ہوئے ہیں. ہاں جی یاد آیا نا کہ آپ جمعے کے بیان میں نہیں تھے، آپ تھے جمعے کے بیان میں جی. اسی مضمون پر ہوئے نا کہ ایک صورت کعبہ ہے، ایک حقیقت کعبہ ہے. ہاں جی حقیقت کعبہ کیا چیز ہے جی؟ یاد رہا آپ کو حقیقت کعبہ کیا چیز ہے؟ حافظ صاحب وہ نظام ہدایت جو پیغمبر اپنے ساتھ لائے ہیں وہ حقیقت ہے. حقیقت کعبہ، کعبہ کا نظام ہدایت ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں. ہاں جی تو ایک اس کا یہ پہلو تھا، دوسرا اس کا دوسرا پہلو بھی تھا. وہ انوارات و تجلیات جو وہاں پر نازل ہوتی ہیں، وہ انوارات و تجلیات جو وہاں پر حقیقت کا بھائی دو چیزیں ہیں، نازل ہونے والے انوارات و تجلیات اور کعبہ کا نظام ہدایت. تو اس لیے آیت نے کہا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے عزت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا. ہاں جی تو کعبہ قائم ہوگا، دنیا قائم ہوگی. کعبہ شریف جو ہے گرا دیا گیا تو دنیا ختم ہو جائے گی. کعبیوں کا لشکر آئے گا جس کا ایک سرا جدہ میں ہوگا، دوسرا بیت اللہ شریف کے پاس ہوگا. حدیث شریف میں فرمایا گیا ایک ایک پتھر کو اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دیں گے، جب کعبہ نہیں رہے گا تو دنیا بھی نہیں رہے گی. تو ایک یہ حدیث ہے، ایک دوسری حدیث ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہ جائے. تو ایک حدیث کہتی ہے کعبہ باقی رہے گا دنیا باقی رہے گی، دوسری حدیث کہتی ہے کہ اللہ اللہ کہنے والا باقی رہ گیا تو کعبہ باقی رہے گا. تو وہ نظام ہدایت کا تذکرہ کر رہا ہے. کعبہ کا نظام ہدایت, کعبہ کا نظام ہدایت باقی رہے گا تو کعبہ باقی رہے گا, کعبہ باقی رہے گا دنیا باقی رہے گی. پہلے کعبہ کا نظام ہدایت ختم ہوگا, پھر عمارت کعبہ ختم ہوگی, پھر جو ہے تو ختم ہوگی دنیا ختم ہوگی. دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ بعض خراسان والے جو ہیں تو وہ خراسان میں رہتے ہوئے کعبہ کے قریب ہوتے ہیں, اور بعض کعبہ کے پاس رہنے والے جو ہے تو وہ کعبہ سے دور ہوتے ہیں. مجھے ایک آدمی نے میسج کیا کہ میرے عمرے کے سے آنے سے پہلے فلاں فلاں آدمی کو کہو کہ میرے خلاف ماز نہ کھولے اور یہ وہ. تو اس نے کوئی ایک دو تین میسج ہو گئے, تو اس کے میسج میں میں نے جواب میں لکھا اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذہنی لحاظ سے عمرہ میں مصروف فرمائے, کہ اللہ پاک آپ کو ذہنی لحاظ سے عمرہ میں مصروف فرمائے. کہ ابھی آپ ایک سیاہ جگہ پر گئے ہوئے ہیں کہ لڑائیاں جھگڑا تو پیچھے چھوڑ کر جانے ہوتے ہیں, کہ آدمی کو بادشاہ جو ہے تو خزانہ کھول کر دروازہ کھول کر کہے کہ دو گھنٹے کا آپ کا وقت ہے, اس میں جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. اور اس نے وہاں پر دیکھا کہ ایک بڑی دلچسپ کتاب پڑی ہوئی, اس نے اس کو لے کر پڑھنا شروع کر دیا. پھر آگے اس نے دیکھا کہ بڑی زبردست تصویریں پڑی, ان کو دیکھنا شروع کر دیا. اور دو گھنٹے جو تھے وہ گزر گئے, تو اس کا کیا فائدہ ہوا خزانے میں داخل ہونے کا. یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ایک بادشاہ کا آیا ہوا ہے کہ خزانے کی سیر کے لیے گیا. جمع مالہ وعددا, یہ جو آیت آئی ہے نا, یہ فی ذکر حکم قرآن مجید کہتا ہے نا, فی ذکر حکم, اس میں تمہارا تذکرہ ہے نا جی, یعنی اس میں تمہارے خاکے ہیں. یو ہیو بین پکچرڈ ان دی ہولی قرآن, تو اف یو کنسلٹڈ دین یو ول بی ایبل ٹو سی یور پکچرز ان اٹ. تمہارے خاکے قرآن مجید میں بنائے گئے ہیں, اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنے خاکے نظر آئیں گے. تو جمع مالہ وعددا, یہ ایک نفسیاتی حالت ہے مالدار کی, کہ وہ اپنے مال کے پاس جاتا ہے, اس کو جب شمار کرتا ہے تو اس کو بڑا لطف آتا ہے. تو ایک بادشاہ اپنے خزانے میں گیا اور دروازہ کھول کر چلا گیا, اکیلا دیکھ رہا ہے ہیرے جواہرات کو دیکھ رہا ہے اور سونے چاندی کو دیکھ رہا ہے اور مختلف نوادرات کو دیکھ رہا ہے. اس طرف سے وزیر گزرا, اس نے کہا یہ تو بادشاہ سلامت آیا ہے اور چلا گیا ہے اور خزانے کا دروازہ کھلا پڑا, کتنی بڑی کوتاہی ہوگی. اس نے تالا لگا دیا اور بہادر بادشاہ سلامت بس پڑا رہ گیا. اتنی دور جگہ تھی کہ وہاں سے چیخیں آوازیں باہر نہیں پہنچ سکتی ہیں. ایک دن دو دن تین دن گزرے تو آخر اس نے ایک تحریر چھوڑی کہ اس ملک کا بادشاہ جو اپنے خزانے سویرے جواہرات سونے چاندی کے ڈھیروں کے درمیان پڑا ہوا ہے, آج وہ ایک گھونٹ پانی اور دو نوالے روٹی کی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے. بالاکوٹ کے زلزلے میں ایک لاش کے پاس روکا پڑا ہوا تھا کہ 2,00,000 روپے جیب میں ہونے کے باوجود میں ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے مر رہا ہوں. تنگیز سبحان اللہ. تو حقیقت کعبہ, کعبہ کا نظام ہدایت ہے. یہ باقی ہے تو کعبہ باقی ہے اور دنیا باقی ہے, یہ باقی نہیں ہے تو کعبہ باقی نہیں ہے دنیا باقی نہیں. تو اس لیے دین کا ایک مستحب, دین کا ایک آداب میں سے ادب یہ وہ چیز ہے کہ جو سستی کی وجہ سے اور بے طلبی کی وجہ سے ترک کرنے والی چیز نہیں ہے. عذر کی وجہ سے ترک ہو جائے تو آداب اور مستحبات کا اعادہ نہیں ہے. اور سنت موقع جو ہے تو کچھ وقت تک ان کا اعادہ ہے کہ زور کی سنتیں پہلے سے رہ جائیں تو بعد میں اعادہ کرو, صبح کی فرض کی سنتیں پہلے اگر رہ جائے گی تو بعد میں ان کا اعادہ کرو, تو ان کا اعادہ ہے. اور یہ صورت حال تو ان کا اعادہ ہے, اس میں شریعت نے سختی نہیں کی ہے کہ اور وقت گزر گیا تو پھر عادت نہیں ہے, اور فرائض کی قضا ہے تو یہ بعض اہل تصوف کی بات ہے نا کہ فرض اگر آپ سے قضا ہوئے تو وہ تو آپ نے قضا دوہرا لی, اور سنت آپ سے قضا ہوئے رہ گئے تو یہ وہ بڑی محرومی ہے کہ اس کی قضا پھر آپ کو ہاتھ نہیں آ رہی, تو گویا یہ محرومی آپ کے سر میں رہ گئی. تو حقیقت کعبہ جو ہے نا, حقیقت کعبہ, کعبہ کا نظام ہدایت ہے. وہ باقی ہے تو کعبہ باقی ہے, کعبہ باقی ہے تو دنیا باقی ہے. نظام ہدایت ٹوٹا تو پھر کعبہ کا ٹوٹ جانا ہے, کعبہ کا ٹوٹ جانا ہے ساری دنیا کا ٹوٹ جانا ہے. حقیقت کعبہ ہے کہ یہ ہوگی. دوسرا حقیقت کعبہ جو ہے تو وہ انوارات و تجلیات ہیں جن کا اس جگہ پر نزول ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے کہتے ہیں حضرت شیخ نے لکھا رہا کہ بعض لوگوں کے استقبال کو کعبہ جاتا ہے, تو یہ باقاعدہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا واقعہ شیخ بدر الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا. ہاں جی, مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہفت اقلیم میں ہفت اقلیم معرفت عطار گشت ما درول کوچے یا کوچے ما درول ہمیں یا کوچے ہیں, کہ سات دفتر معرفت کے اس سے عطار گزرا ہے, ہم اس کی ایک گلی کے کوچے میں کوچے کے اس میں ہم کو کیا ایک سے نہ موڑ گلی کے موڑ میں ہم چل رہے ہیں. ان کی تذکرۃ الاولیاء میں تو کہتے ہیں فلاں بزرگ گئے, انہوں نے کعبہ کو جگہ پر نہ پایا, تو ان کو حیرت ہوئی, تو ان کو پتہ چلا کہ کعبہ ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے, اس کے استقبال کو کیا ہوا ہے. تو اور جب آئی تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھی, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کعبے کی عمارت وہاں پر نہیں تھی, کعبے کی عمارت وہیں پر تھی, وہ انوارات و تجلیات ان کا وہاں نزول ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے. اور حقیقت ہے کعبہ وہ انوارات و تجلیات ظاہری عمارت ہے, اس کی عمارت اس کا ظاہری تمثیل ہے, اور حقیقت اس کی جو ہے وہ انوارات و تجلیات ہیں جن کا وہاں پر نزول ہوتا ہے. تو اس لیے مستحبات سنت موقعہ مستحبات اب کریں تو ثواب ہے, نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کوئی جبری روکنا چاہے تو اس کے خلاف قتال تک جائز ہے اگر روکنا چاہے. تو گویا یہ نفل یہ مستحب کو نہیں ختم کر رہا, یہ شریعت کو ختم کر رہا ہے. اب وہ کالجیٹ اسکول میں ٹوپی اب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یونیفارم میں؟ اب نہیں ہے, ایک زمانے میں ٹوپی ہوتی تھی نا, تو انہوں نے ٹوپی ختم کرنا چاہیے. تو اس میں جمعے کی تقریر میں نے کہا کہ اگرچہ مستحب ہے پہننا, لیکن ختم کرنے کے لیے کوئی قانون پاس کر رہا ہو تو اس کے لیے رکاوٹ کی جائے گی, ریزسٹنس کیا جائے گا. تو پرنسپل صاحب اچھے آدمی تھے, رول امین صاحب, کوئی ہم شور شرابہ کرتے تھے تو اس پر عمل کر لیتے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ختم ہونا چاہیے. یہ اس میں حیات المسلمین میں قربانی کے مسئلے میں آزادانی میں لکھا ہے نا, اس بات کو نا یاد ہے کسی کو کہ نہیں یاد؟ اس میں تو ہم نے دیکھا تو اس میں نہیں, جی اس میں نہیں ہے، یہ دوسری تصنیف میں اچھا بات ہوگی، لیکن اس میں تو ہم نے دیکھے ہوئے اس میں. یہ ان کی تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ قربانی جو ہے یہ ہے تو سنت ہے، لیکن اس کو روکنا چاہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، اور اگر وہ مطلب جھگڑا کرنا چاہے تو مسلمانوں کو کمر باندھ لینی چاہیے، ان جھگڑا کر کے اس کو نافذ کریں. ہاں جی اللہ یہ کہ اب اتنے مجبور ہو گئے کہ اس کے لیے لڑتے ہیں تو سارے ختم ہوتے ہیں اور نافذ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر یہ کمزوری جو ہے تو پھر یہ فل یغیر فبقلبی تک آ گیا، پھر وہ فبقلبی کی جگہ پر آ جاتا ہے. ہاں جی تو یہ نہیں ہو جاتا ہے. سبحان اللہ جی. تو صورت اور حقیقت کے سمجھنے کی یہ عظیم معرفت ہے نا، صورت اور حقیقت کو سمجھنا. ہاں جی اور رسول اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تو حقیقت کے ساتھ ہے. ہاں جی اور حقیقت کا ہم خیال نہ کر رہے ہوں تو اس وجہ سے بہت بڑے نقصان رہ جاتا ہے. اب دیکھیں نا بیت المقدس حج کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ جو صاحب استعداد ہوں، جن کے پاس وقت پیسہ ہو، تو حج اس طرح شروع کریں کہ سب سے پہلے جائیں بیت المقدس پر، بیت المقدس کی زیارت کریں، پھر وہاں سے احرام باندھ کر بیت اللہ شریف پر آئیں، حج کریں، پھر وہاں سے زیارت مسجد نبوی کے لیے جائیں. تو اگرچہ فرائے حج کے فرض ہونے میں تو یہ کسی آدمی کے پاس مدینہ منورہ کے جانے کے پیسے نہ ہوں، مکہ مکرمہ تک پہنچنے ہوں، تو اس پر حج فرض ہے اور یہ کرے گا، کیوں کوئی لازمی عوامر میں سے تو نہیں ہے. ہاں جی لیکن یہ ہے کہ کوئی آدمی کے بس چلتا ہو اور اس کی استعداد ہو اور وہاں گیا ہو اور پھر حج کے لیے نہ لائے نہ جائے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے ساتھ جفا کی اور بہت بڑا محروم ہے کہ جس ہستی کی وجہ سے حج اور جیسا عمل اور دین جیسی دولت اور ایمان جیسا تحفہ اس کو ملا ہے، اس نے اس کی بے قدری کی. لیکن فرائض کے لحاظ سے فرض ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی محتاج ہے، وہ ہمارا ایک مریض جا رہا تھا جرمنی جا رہا تھا، تو اس نے کہا وقت تھوڑا ہے وہاں 12 گھنٹے ہیں اور میں عمرہ تو کر سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے 3 دن مل جائیں، تو یہاں والے کہتے ہیں اگر آپ وہاں جدہ میں کوشش کریں تو آپ کو 3 دن مل جائیں گے. تو اس گیا، اس نے بڑی کوشش کی، نہیں ملے، عمرہ تو اس نے کر لیا، لیکن بڑی حسرت کے ساتھ اس نے خط مجھے لکھا کہ بڑی حسرت رہی کہ مجھے زیارت کا موقع نہ ملا. تو میں نے اس سے لکھا کہ آپ حسرت کا اجر و ثواب اور وہ ہے وہ جانے سے ہی بڑھ کر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تحضری کے حالات پیدا کر دے گا. سبحان اللہ جی. اور کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں جی. اور مولوی صاحب کی بات تو مکمل ہو گئی. صوفیہ جو فرماتے کہ جتنے لوگ ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے، اس کا کیا مطلب؟ تو ہر ایک آدمی کے دل سے ایک راستہ جا رہا ہے نا. حضرت ایک اس کا یہ بھی ہے کہ تربیت کے بھی اتنے وہ ہیں، تربیت کے طریقے ہر ایک آدمی کے لیے تربیت کا طرز ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ محققین مشائخ جو ہیں وہ ایک لاٹھی سے سب کو نہیں آنکھتے، وہ جتنا جتنا ہو رہا ہو تو ہر ایک آدمی کے لیے اس کے جدا حالات ہوتے ہیں تربیت کے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ احمد آباد میں ایک آدمی مسلمان ہوا, سخت گرمیاں تھیں, رمضان آ گیا تو اس کے روزہ رکھوانے شروع کیے, اس نے ایک روزہ رکھا, دوسرا رکھا, تیسرے روزے پر بھاگ گیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احمد آباد کے مولویوں کو دین کا فہم نہیں تھا, کہ انہوں نے روزے کے بارے میں سختی کی اس پر اور آدمی کو ایمان سے ہی محروم کر دیا, کہ اس دفعہ کا رعایت کرتے ہوئے اس کے ساتھ رعایت کرتے ہیں اور پھر آئندہ اس کا جا کے ایمان مضبوط ہو جاتا تو روزہ بھی رکھتا. ایک وفد آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبا ثقیف قبیلہ بنی ثقیف نام ہے, بنی ثقیف کا وفد آیا, یہ اس والے طائف والے, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دین قبول کرتے ہیں لیکن ہم جہاد نہیں کریں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو آپ نے فرمایا قبول کر لو. تو ضرور شیر ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے, تو اس کو آپ نے قبول نہیں فرمایا کہ اس دین میں خیر نہیں ہے جس میں سجدہ نہیں ہے. تو اب زکوٰۃ کا اور قتال کا دونوں کو کی سہولت ان کو دے دی, کیونکہ ایمان لاتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہو جاتی ہے, وہ اگر صاحب نصاب ہے تو ایک سال بعد اس پر ہوگی, اور صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر تو ہے ہی نہیں ہے. اور قتال ہی فوج فرض نہیں ہوتا, وہ بھی اپنے وقت پر فرض ہوگا. اور نماز کا یہ ہے کہ نماز فوری فرض ہے, تو نماز پر کمپرومائز نہیں ہوا, سمجھوتا نہیں ہوا, باقی دو پر ہو گیا. جنوبی افریقہ میں تھا نا, تو ہم نے اسی پر عمل کیا کہ وہ بعض لوگ آ کر کہتے کہ ہم اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں, پسند ہے, لیکن شراب اور بدکاری کا کیا ہوگا, کس کے تو ہم بہت عادی ہیں. تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو منتظمین ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں, میں نے کہا ان سے کہو کہ ہم دو باتوں پر آپ کا اسلام قبول کرتے ہیں, ایک کلمہ پڑھنے پر اور ایک نماز پڑھنے پر, اور باقی باتوں کا آپ گناہ سمجھتے رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو ایمان کی قوت نصیب فرمائے گا, وہ آپ سے رہ جائیں گے. تو بڑی سہولت تھی. پھر وہ جو اسلام قبول کرتے تھے نا, تو ان میں ایک حمزہ ایک نومر لڑکا تھا, وہ سب کو بیٹھ کر تلقین وہ کیا کرتا تھا. تو حمزہ ان کو بٹھاتا ہوا کہتا, یو سی ناؤ یو آر ایکسیپٹڈ اسلام, یو سی نو لائکر نو وومن آفٹر دس, کہ اس کے بعد کوئی شراب کوئی عورتیں جو ہے وہ نہیں ہوں گی. تو اس کو دے رہا تھا, تلقین کر رہا تھا, میں سن رہا تھا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا, میں نے کہا کہ حمزہ کو سمجھائیں کہ یہ جب تلقین کیا کرے تو ان کو کلمے کی اور نماز کی تلقین کیا کرے. کلمے نماز پر ان کو لے آیا, تو باقی چیزوں پر اللہ پاک آنے کی توفیق عطا فرما دے گا. میں ایک دفعہ مولانا صاحب کی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس, تو میں باہر نکلا, باہر ایک آدمی کھڑا ہے, اس نے کہا السلام علیکم, بولا شب صاحب سے داد ہے, میں آؤ جی بے راغلے مور وفات شوے دا تو ڈیر خپا ہے ذرا راغلے خوشو گورا گیری بھی نہ پڑتا. ماں تو کہ میری والدہ صاحب وفات پائی ہے, میں پریشان ہوں اور میں ملنے کے لیے آیا ہوں, لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ڈاڑی نہیں رکھتی ہوں. میں نے کہا ذرا بتا تھا شاہ والی گری پرکتا ہوگا راز آتا دم نہ کہنا سر. تو اس کو اندر لے گئے, بیٹھا اٹھا, بس ایک مہینہ تھا, سب اللہ ٹھیک کر, سب بدل گیا, پوری زندگی بدل گئی. اور بڑے پھر اس نے کام کیا جی ماشاء اللہ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ محققین کو اللہ نے فہم دیا ہوا ہوتا ہے. کل کے ہمارے اس میں ملفوظات میں تھا کہ کسی بدعت کی وجہ سے, اگر کسی بدعت کی وجہ سے کسی طبقے کا دین کے ساتھ رابطہ ہے, اس بدعت کو آپ ہٹائیں تو رابطہ کٹ جائے گا, تو ان کی مکمل اصلاح ہونے تک اس بدعت کو برداشت کریں گے. جس وقت کے انگریزوں نے چند ایک آدمیوں کو خرید کر بدایونی کی جو ہے تو 40 روپے تنخواہ تھی انگریزوں کی طرف سے, اور احمد رضا خان بریلوی صاحب کی 50 روپے تھی, اور ان کے ذریعے سے یہ فتویٰ 1857 کی جنگ آزادی والوں پر لگوایا, کفر کا فتویٰ لگوایا. لیکن ان کی بات پھیل نہیں سکی تھی, چنانچہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند سے آتے تھے تو راستے میں میاں محمد شرکپوری صاحب کے پاس ٹھہرتے تھے, اور ان کا بیان ہے کہ دیوبند میں دو نوری وجود ہیں جن میں سے ایک انور شاہ کشمیری, اور ہری پور کا ایک مدرسہ ہے جامعہ رحمانیہ. جامعہ رحمانیہ میں سن 58 تک دیوبند کے علماء مدرس ہوتے تھے. پھر جب اشاعت کی تاریخ نے خوب زور پکڑا اس کے نتیجے میں پھر بریلویت پھیلی ہے, خوب پھیلی ہے. تو اس کے پھیلاؤ کا یہ اہم انہوں نے کردار ادا کیا اس کے پھیلاؤ میں. چلے ایک عملی واقعہ آپ کو سنا دوں. اس کا مفتی ضیاء الحق صاحب جنوبی افریقہ میں مفتی ہے, شاہ منصور کا رہنے والا ہے, اس نے مجھ سے سنایا. اس نے کہا میں بنوری ٹاؤن میں دارالعلوم میں استاد تھا, اور یہ لنڈی کوتل والے جو گدی نشین لوگ ہیں ان کے بچے بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے. کہتے ہیں ایک دن بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اشاعت والے لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے مدرسے میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کریں. جلسہ رات کو ہوا, اور ان کے لڑکوں کے چچا جو تھے, لڑکوں کے چچا ان سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے, اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے. انہوں نے جلسہ سنا, صبح انہوں نے ان کے داخلہ کینسل کیا اور لے کر آیا. انہوں نے کہا کہ ایسے مدرسے میں ہم نہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے جس میں یہ بیان ہو رہے ہیں جو آج رات کو میں نے سنا. اور گدی گئی, بریلویوں کے ہاتھ گئی. یہ مفتی رضا اللہ نے خود مجھے سنایا یہ واقعہ. یہ جب حالات ہونے لگے تو قاری طیب صاحب تشریف لائے 1962 میں, پنڈی میں غلام اللہ خان صاحب کی جگہ پر سب کو بلایا, کہا سب کو بلاؤ اور میرے ساتھ بات کریں. کچھ تو گئے کچھ نہیں گئے. پھر انہوں نے بات کی کہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں وہ عقیدہ دیوبند نہیں ہے, کیونکہ عقائد کو بیان کرنا جو ہے نا یہ بہت مشکل مضمون ہے, اس میں آدمی پھسلنے کا بہت خطر ہوتا ہے. جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ عقیدہ دیوبند نہیں ہے, ماتریدی شریف ترتیب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ, میں ایک محضر یعنی ایک تحریر لکھ کر لایا ہوا ہوں اس پر دستخط کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے پھر میں اعلان کروں گا کہ آپ لوگ دیوبندی نہیں ہیں. تو اس پر غلام اللہ خان صاحب نے دستخط کر دیا تھا. باقیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے میں دستخط کرا لوں گا, لیکن انہوں نے کیا نہیں ہے. پھر تو اس لیے یہ بچ گئے تھے, یہ عقیدہ دیوبند پر باقی رہ گئے تھے, باقی لوگ نہیں ہیں. کیسے سر بخباقی کی ہوئی دمرہ دمرہ کٹ کٹ شیخ القرآن دی زمین کو دے جان تن پڑھ سڑے ناستے دا خبر کی. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.